د ژوندان ستړیا کاروان د ما چرتا اخلي یا مډر سړی او سومال د ما چرتا اخلي یا مډر ستړی او سومال د ما چرتا اخلي د ژوندان ستړیا کاروان د چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی هم د ځای خدای یو فنا د زای خدای او فنا د هر رقیب لسترګو هم د زای خدای او فنا د هر رقیب لسترګو هم د زای خدای او فنا د هر رقیب لسترګو تیرې کمال بیا بنا د ما چرتا تیری گمال بیا بنا دما چرتا اخلی یا مڈیر ستڑے آستو مانا دما چرتا اخلی دجون دان ستڑیا کروانا دما چرتا اخلی یا مڈیر ستڑے آستو مانا دما چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی ستاد پختنې سړی نا شتا په چمن زیګا ستاد پختنې سړی نا شتا په چمن زیګا د پختن سړی ناشتا په چمن زیګا ستاد پختن سړی ناشتا په چمن زیګا زماري خيري خي ګريوان د ما چرتا اخلي زماري خيري خي ګريوان د چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی د ژوندان ستړیا کاروان د ما چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی په یو خندا به قرار کړه نا قرار زړګیا په یو خندا به قرار کړه نا قرار زړګیا په یو خندا گیا شوا دې د مینې دنیا وران د ما چرتا اخلي شوا دې د مینې دنیا وران د ما چرتا اخلي یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلي ژوندان ستړیا کاروان د ما چرتا اخلی یا مډر ستړی آستو مان د ما چرتا اخلی یا ما ډیر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلی مخ دې شو تر په خیانات دل راو بر خبر شو مخ دې شو تر په خیانات دل راو بر خبر شو مخ دې شو تر په خیانات دل راو بر خبر شو مخ دې شو تر په خیانات دل راو بر خبر شو مخ دې شو تر په خیانات دل راو بر خبر شو وایي د پور کلی خانه د ما چرتا اخلي وایي د پور کلی خانه د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي د ژوند د ستړیا کاروان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي هم در تنای دل نور تر په زیرا واست لای ما هم در تنای دل نور تر په زیرا واست لای ما هم در تنای دل نور تر په زیرا واست لای ما تړای دې نور تر پوزه واستلې یما آی دو مو دو مو دو ارمان د ما چرتا اخلي آی دو مو دو مو دو ارمان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي د ژوند د ستړیا کاروان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی اوستو مان د ما چرتا اخلي یم ډېر ستړی